الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. فمن خاف من موس جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. ندین مخ کے سبق کی اللہ پاک او فرمائل چھ اے یہود و نسوارو، اے کافرو، مقصود مشرق او مغرب تمخ کول ندی، بلکی دا اللہ حکم منل دی. او دا اللہ حکم دا دی چی تاسو دا خپل ایمان اصلاحو کے، دا خپل اعمال اصلاحو کے، تاسو طول جگر دا دا چی مشرق تمخ کے او مغرب تمخ کے، بیت المقدس قبل دا او بیت اللہ قبل دا، تاسو پا دی جگر کرے. اصل چیز چې دی هغه دا دی چې تاسو د خپل ایمان اصلاح وکړئ او د خپلو اعمالو اصلاح وکړئ. مخکې سبق کې دا مضمون تیر شو. اوس الله موږ ته د نیکۍ اعمال ښیي چې د نیکۍ اعمال کم کم دي، کمه کمه نیکي ده چې موږ یې وکړو. الله یو تفصیل بیانوي، اوس یوه یوه نیکي موږ ته بیانوي. یوه نیکی دی نن سبق دی لومبی سبق کې چې دا اوس وایو، دی کې الله بیانوي چې ګوره چې کله دا بدل مسله راشي په قتل کې، نو بیا هغې کې تاسو انصاف کوئ، قصاص اخلی، نو په هغې کې برابروالی کوئ، هغې کې د انصاف نه کار اخلی، بې انصافي مه کوئ. د عدل او د انصاف لمن ټینګه کې چې بې انصافي ونه کړي. عربو کې دا دستور د اسلام نه مخکې جاهلیت په دور کې چې هغوی به بې انصافي کوله، کم سړی چې به زور ورو هغه ته به چا څه نه شو ویلی، او کم سړی به غریب و قانون به چې دی نو هغه ته متوجه و، او قانون به هغه راګیره و، مالدار به یې نه راګیره و. د اسلام نه لږ مخکې یو دوه قبیلې وې، هغوی خپل منځ کې جنګ وشو، یو طرف نه هم خلک مړه شو، د بل طرف نه هم خلک مړه شو. پدغه وخت کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام راغی او د اسلام د نبوت دعوه وکړه. دا دواړه قبیلې مسلمانې شوې چې کله د دوی فیصله راغله د مالدارې قبیلې وې چې مونږ خو به د غریبو نه بدل اخلو او کوم چې زمونږ رسم او رواج دی د هغې مطابق به اخلو. رسم او رواج دا و چې یو زورورې قبیلې به یو سړی مړ شو نو د کمزورې نه به یې دوه وجل، که د زورور سړي به ښځه مړه شوه نو د هغه کمزوري نه به یې سړی د هغې په مقابله کې وجه یا به یې دوه سړي ته وجل، که د زورورو به غلام مړ شو نو د کمزورو نه به یې آزاد سړی پکې قصاص کوه او بدله به یې ته اخیسته. دا د ظلم یو قانون شورو. الله هغه د دغوی هغه رسم او رواج او قانون ختم کړ چې اسلام دا د عدل او د انصاف دین دی، دی کې بے انصافي نه کیږي. دوی راغلل پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته چې مونږ فیصله وکړه، مونږ قصاص، مونږ جنگ کړی دی، زمونږ کسان مړ شوي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې دا آیاتونه نازل شو، د الله حکم راغی چې پیغمبره د دوی په منځ کې په انصاف باندې فیصله وکړه. او د انصاف فیصله دا ده چې آزاد سړی هغه به د آزاد په بدله کې وجلی شي، ښځه به د ښځې په بدله کې وجلی شي، سړی به د سړی په بدله کې وجلی شي. دا د انصاف قانون دی. دا د انصاف قانون نه دی چې ښځه مړه شوې ده اوس په سړی پکې وجنې، نه، غلام مړ شوي دی نو اوس په ته آزاد سړی د هغې په مقابله کې وجنې، یا یو آزاد سړی وجلی شوي دی نو ته به اوس دوه د هغوی نه وجنې، نه، دا بې انصافي ده. ای پیغمبره، انصاف دغه دی چې برابروالی وکړه په قصاص په قتل کې. دا نن سبا زمونږ په ملک کې چې مونږ وګورو هغه د اونچ نیچا قیصه شورو ده. قانون هغه د غریب دپاره دی، د مالدار دپاره نشته. مالدار چې څه کوي هغه کوي. په ملک کې تاسو وګورئ څومره خلک پانسي کېږي، د هغې تناسب ته تاسو وګورئ هغه به چېرته یو غریب سړی وي ځکه پانسي کېږي. او تاسو د قاتلانو نسبت وګورئ، تناسب وګورئ، هغه به ټول مالدار وي. څومره چې مالدار خلک دي نه هغه چې دی نو اکثر قاتلان وي، او پانسۍ تناسب د غریبو ډېر دی ځکه چې هغه ځان نشي خلاصول. چته د یو طرف نه دوی ګناه راګیر کړي او مالدار هغه ځان خلاصولی شي. اسلام د دې خبرو خلاف دی. اسلام وایي نه، نه، بې انصافي نه، انصاف. سړی ولګېد، سړی یې قتل کړ، همدغه سړی به په قصاص کې وجلی شي. ښځه ولګېده، یو سړی یې مړ کړ، همدا ښځه به وجلی شي. دا نه چې بل سړی به وجلی شي، دا بې انصافي به نه کیږي. ښځه قاتله ده، بس دا به وجلی شي. نو اسلام وایي چې تاسو د عدل او د انصاف لمن راټینګه کړئ، بې انصافي به نه کوئ. دا د الله قانون هغه د انصاف دی، د بې انصافۍ نه دی. نن مونږ ځکه چې دی نو ذلیل یو، ځکه کمزوري یو، ځکه خوار یو. مسلمان هر ځای کې چې دی نو وال خوري، ځکه وال خوري چې اسلامي قانون ملک کې نشته، فیصلې په اسلام نه کیږي. نو مسلمان کافرو ته معلوم دی چې دی په خپل قانون باندې فیصله نه کوي، دی کمزور دی، دی کې دکې انصاف نشته، دکې عدل نشته، نو بس دی کمزور دی. کم خلک چې په خپل قانون باندې مضبوط او کلک ولاړ وي هغه قومونه کامیاب. د ظلم نظام هغه نه چلیږي، هغه څه لږ وخته پورې وي هغه ختمیږي. او مونږ دا یو چې ظلم کوو، زیاتی کوو، کوشش هم دا وي چې په هره ناجایزه طریقه د خپل ځان بچو وکم، ځان قانون ته نه وړاندې کوم. صحابه کرامو ته وګورئ، هغوی خپل ځان وړاندې کړ چې ما سره د انصاف وکړی شي. صحابي راغی، یا رسول الله ما نه زنا شوې ده، ما صفا کړ. یو زنانه راغله، یا رسول الله ما نه زنا شوې ده، ما قانون ته مخکې که څه د اسلام قانون د شریعت قانون د قرآن قانون کامیاب و، نه قتلونه دومره و، نه چې دی نو بین ظلم زیاتی دومره و، عدل او انصاف و. مونږ هر سړی ځان برتر ګڼو چې زه لویم، بس بل راته اسم ښکاري، دا بې انصافي ده. ځان ته څه وایو؟ ځان د قانون پابند نه ګڼو، ځان د یو شریعت پابند نه ګڼو، چې سم زړه غواړي عقه کوو، ځکه چې دی نو فتنه ده، فساد دی ملکي، مسلمانان تکالیفو سره مخ دي. دا یې غټه وجه دغه ده چې مونږ انصاف نه خوښو. هر سړی که ووایي چې ما سره دې انصاف وکړی شي، ما نه یو غلط کار وشو، قانون ته په خپله ځان وړاندې کړم، نه تانې تاجه شته، نه تحصیل تاجه شته، هېڅ تاجت نشته. صحابه کرامو پسې خو پولیس نه ګرځېده چې رانیولې، په خپله راغلل، ګناه رانه شوې ده، یا الله پیغمبر علیه السلام آخرت دپاره ما صفا کړ. عبدالرحمن بابا وایي دغه باغ به دی خلاص نه شي له خزانه، دغه باغ به دی خلاص نه شي له خزانه. دا د ظلم باغ، دا د زیاتی باغ، دې باندې به یو ځل خزان راځي. کوم ملک چې ظلم او زیاتی کېږي هغه ملک قائم نشي پاتې کېدی، هغه معاشره هغه بچ نشي پاتې کېدی، هغې کې به بیماری وي، هغې کې به پریشانی وي، هغې کې به غربت وي، هغې کې به تکلیف وي، هغې باندې به خزان راځي. دغه باغ به د اخلاص نشي له خزانه که چاپې ورځنې صد د سکندر کړې، که ته ترې مضبوطې قلاګانې راته وکړې دغه باغ نه، خدا به د خزان نه خلاص نشي، ځکه دلته قانون د ظلم دی. که د خپله ګناه لویه لکه غر وي، په حیله حیله به غر د مچ وزر کړي. خپله ګناه بلکل څه ګناه نه شماري، بل ګناهګار شماري چې دا بل ګناهګار دی. که د خپله ګناه لویه لکه غر وي، په حیله حیله به غر د مچ وزر کړي. که څوک تله د انصاف در ته په لاس کا، خپل ټټو او د بل اس په برابر کړي. او تو لعنت دې په دا هسې منصفی شه، تو لعنت دې په دا هسې منصفی شه چې له حق او باطل ورته ګذر کړي. چې ته حق پرېږدې او باطل هغه کې ناجایزه طریقې کې قانون خلاف ورزي کې، نه د قرآن په قانون فیصله کې، نه د ملک په قانون فیصله کې بغاوت کې، نو دا ستا دا باغ، دا ستا دا ملک، دا ستا دا وجود، دا باقی پاتې نشي. الله وایي د انصاف مزي راټینګکې، په اسلام په قرآن فیصلې وکې، بیا به چې دی نو تاسو ترقي وکې، تاسو به کامیابي حاصله کې، دنیا کې به هم کامیاب شي، آخرت کې به هم کامیاب شي. نو الله فرمایي چې انصاف بې انصافي. یا ایها الذین، هغه کسانو آمنو چې تاسو ایمان راوړی دی، كتب عليكم القصاص، فرس كليشيري تتازو بان دي برابر والي، قصاص وي برابر والي في القتل فقتل، كم مقتولان دي اغيكي تاسو برابري وكي، الحر بالحر، ازاد با ببدل دا ازاد كي وجلش، والعبد بالعبد، غلام با ببدل دا غلام كي وجلش، والانسا بالانسا او خزا با بدل دا خزا کی وجیلیش عزتمن دو دا اغا خاص واقعی سر تعلق ساتی چه اغی که دیر کسان مرشیو نا اس اغی که برابر والی اوکی نور دانا چه اس یو خزا مرشو یو خزا اولا گی دو سری ملک نو دانا چه اس پا سری را نیسی دا خزا با پریده نا نا نا اغا خزا قاتله منو اغا با وجنه دا خاص واقعی سر تعلق ساتی چه جنگ شیو دیر کسان پا کی وجلی شیو نو اللہ وی تاسو برابر واری اوکی زیادی مکوی چه دا غلام پا بدلہ کی آزاد وجنی او دا آزاد پا بدلہ کی غلام وجنی دا خزی پا مقابلہ کی سری وجنی او دا سری پا مقابلہ کی خزا وجنی دا زیادی دا بنا کر یون بلا مسئلہ دی رستو الفاظو کی اللہ بیانی یون سری دی اغا قتلوک دا اغا مقتول دو زامنو مثلا اگر دوان زامن مطالبه کئی چه زمون دا پلار بدل دی واغشتیش عدالت تلار چه زمون دا پلار بدل دی واغشتی اس پا عدالت اگر قاتل رو نیسی او قصاص پیگی کچر تا پا دی دو رونو کی یو رور اغا قاتل ماف کر نو قصاص ختم شو اس پا دیت ور کئی نو دیت تی نو دیت نیم دیت تی اغا یو ماف کری دی دا بل تا بچه دی نو نیم دیت ور کی اللہ دا مسئلہ بیانه چی نیم ماف شو اوس قصاص خو نیمیږي نه نو بس ده باندې دیت راغی نو دیت د یو ورور ته به دیت ورکړي نو بس دا به خلاص شي ځان به قاتل خلاص شو فمن عفیه چا ته چې عفو وکړی شو لهو ده ته من اخیه د رور خپل نه شیئن د سیز یو مسلمان یو مسلمان رور ته معاف کړي نو بیا فاتباع بالمعروف پس تابعداري ده په ښه طریقې سره اغا خط طریقه کم ده و اداون الیه به احسان ادا کول دی اغا تا اغا دیت پا خط طریقه سر پا احسان سر بس اغا دیت تی نیم اغا براوالی اغا بلور تا باور کی اوز دیت سشی دی دیت سمر دی کتابو یو که رازی سلو خان دی یا چه دی نو زر دیناره دی یا لزر درهمه دا لزر درهمه نا فقهو لکلی دی کتابونو لکلی دی چه شپک درش سیره شپک درش تولی او اتماشی سپینزر چاندی چتی سیر چتی ستولی آت ماشی دا دیت نو چې یو کس معاف کړ نو اوس دا دیت هغه نیم هغه به هغه رور ته ورکړي دا به نیم کړي او هغه یو رور ته بیې ورکړي دا دیت به چا ته ورکولی شي نو دا دیت به هغه چا ته ورکولی شي څوک چې د دې مړي وارثان دي څونه ورثا دي لکه د دې سړي میراث تقسیمېږي اغا چا چا تا ورکولیش موره دا پلاره دی رونه دی خویندی دی خزا دا بچی دی اغوی بانده تقسیمی گی میراس دا قصی دا دیت پم پا اغوی بانده تقسیمی گی دا یو کس نوی چه با زوی دن اغا یو زوی با دا طول وقت نه سمر خلکو تا چه پا میراس کی ایسا ملاوی گی ورسا دی اغا قصی دا مال بم تقسیمی گی دا با اغوی تا پا اغا طریقه تقسیم شی لکسنگا چه میراس تقسیمی گی نو الله پاک فرمای و اداء الیه به احسان او ادا کول دی هغه ته په ښه طریقې سره دغه دیت په تقسیم الله فرمای ذلک تخفیف من ربکم دا اسانی ده تاسو ته در خپل نه و رحمت او دا د الله مهربانی ده چې الله دا قانون ستاسو د پاره جوړ کړه د انصاف قانون ستاسو د پاره جوړ فمن اعتدا چا چې زیاتی وکړه بعد ذلک پس د دینه فله عذاب الیم زده ده پاره به عذاب درناکی د انصاف د قانون نه چې څوک بغاوت کوي الله وای زبدل سخ عذاب ورکوم. اگر چې په دې دنیا کې د تبلاس ورچولو ولا څوک نی خو ولې اخرت خوشته چې څوک به انصافی کوي عالم ور قیامت پورس الله سزا ورکوي. ولکم ستاسو د پاره فل قصاص په قصاص کې حیات جند یا اولی الالباب ای خاوندان د عقل. ګوره جند خدا دی چې مونږ بدله اخلو اوس په لګیا یو یو به وجنو بل به وجنو بل به وجنو جنگ بی نو څومره خلک په پکې مړه شي او چې قصاص د عقه قاتل نه واغېستې شي هغه قتل کړي شي یو کس مړ شو نو شل کسه بچ شو که نه نه دا جون شو که نه دا مونږ ته جون میلاو شو د شلو کسو جون بچ شو د یو کس په قتل سره یو کس مړ شو هغه قصاص شو بس د شلو کسانو جون ورسره بچ شو او که مونږ دغه دښمنۍ کوو او لګیا یو او بدل اخلو نو نور هغه به زمونږ نه وژني او مونږ به د هغوی نه وژنو. نو الله فرمایي ولکم ستاسو او بل دا نه چې قصاص ته خلک وګوري شریعت دا مسله ده چې کله تاسو قصاص اخلی نو میدان ته راوباسې قاتل راوباسې مجرم راوباسې لاس ته کټ کې قتلې میدان ته راوباسې خلک راجمع کې چې ورته وګوري بس یو کس ته چې خلک وګوري بیا به خلک یریږي بیا به قتل نه کوي غلا به نه کوي زنا به نه کوي بل جرم به نه کوي چې قصاص درسره عام واغوستی شي. ولکم ستاسو دپاره فل قصاص په قصاص کې حیات جندی یا اولی الالباب ای خاوندانو د عقل لعلکم تتقون خایږي چې تاسو تقوا اختیار کړي تاسو بچ شئ د ګناهونو نه. بیرستو آیات کې د یو بلې ګناه نه مونږ خدای پاک منع کوي او د نیکۍ حکم راته کوي یو خو قصاص کې برابر والی قتل کې برابر والی الله وایي تاسو اوکې زیاتی پکې مه کوئ بې انصافي مه کوئ دا یو نیکي ده. بله نیکي څه ده؟ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت مثلا الله دا بیانوي چې ګوره یو سړی دی هغه مړ کیږي نو هغه دې وصیت وکړي چې زما دومره مال دا و فلان کی ته ورکې دومره و فلان کی ته ورکې دومره و فلان کی ته ورکې دا وصیت دا فرض و چې کوم سړی به مړ کېده هغه به دا وصیت کو د رشته دارو لپاره. خو چې کله د قرآن یو بل حکم راغی او ویسی هر سړي ته مقرر شوی للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا قرآن حصے مقرر کړ. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمای چې دا آیات په دغه آیات باندې منسوخ شوی دی. اوس وصیت لازم نه دی چې یو سړی مري نه هغه به وصیت کوي چې زما دومره وز زما فلانکي زوی له دومره ورکې او فلانکۍ لور له مې دومره ورکې دا وصیت اوس نشته دا مخکې و خو اوس چې الله حصې مقرر کړي دي بس اوس دغه حکم منسوخ شوی دی. خو مخکې به دا وه چې کله به سړی مړ کېده نو هغه به وصیت وکړه اوس هم شته دغه وصیت شته که دې کوي نو ودي کړي خو په خپله درې مایسه مال کړي په ټول مال کې نه په درې مایسه مال دی دده هغه د دې مړي حق دی ګور کفن د هغه قرضې د هغه هر څه به دې کېږي نو دغه وصیت که ده کړي وي نو هغه به مغه درې مایسه مال کې اکتهایي کې چې دی هغه به اوش د ده وصیت په هغې کې جاري کېږي خو په ټول مال کې د ده وصیت نه جاري کېږي. نو دا هغه زوړ حکم دی چې الله دلته بیانوي کتب علیکم فرض کړی شوی دی په تاسو باندې اذا حضره هر کله چې راشي احدکم الموت یو د تاسو ته مرګ یو سړی مري نو هغه باندې فرض دي ان ترکه که ده پریخی وی خیران مال نو سشی پی فرس کلیشه ویلی الوسیتو وسیت دا چان دا پارا با وسیت کهی للوالدین دا مور او پلار دا پارا والاقربین او دا رشتدارانو دا پارا بالمعروف پا انصاف سر پا خطریقی سر غرض داری چه زیادی بنه که وسیت که دانه چه یو تا دیر ور که و بل تا لگ ور که بلکه پورا پورا ایسا هر چه تواک انصاف سر فیصله اوک حقا علی المتقین دا حکم لازم دی پا متقیان و پریزگاران حکم نیک نیک او پرهیزګار او دیندار سړی نو ته چې دی که ته د الله ښه بندې نو ته ښه طریقې سره وصیت وکړه. دې کې یو خبره به راتله یو سړی به مړ کېده یو سړی دی سر ته ناست و اوس ټول خلک حاضر به نو که نه څوک په سفر کې وي څوک په یو ځای څوک بل ځای یو سړی و هغه به سر ته ناست و هغه ته به یې وصیت وکړه چې زما فلانکي زوی له دومره ورکړه فلانکي له دومره ورکړه لور له مې دومره ورکړه ښځې له مې دومره ورکړه.